เป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังพูดกับทุกท่านพูดกับทุกคนเรื่องที่พูดเป็นเรื่องของเราเรื่องของตัวเรานี่แหละเรามาศึกษามาเรียนรู้กายกับใจเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้สติเป็นนักศึกษากายใจเป็นตำรามันจะบอกเราพอจะมีความรู้สึกตัวเป็นหลักมันก็ตาคอยดูที่เขาจะแสดงออกสิ่งไหนเขาแสดงออกเขาแสดงว่าเราได้เห็นแล้วเราได้ดูแล้วเป็นเรามีสติดูกายเคลื่อนไหวเป็นนิมิตนี่มันเกิดความหลงขึ้นมาเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความรู้ความหลงมันเกิดขึ้นเห็นความง่วงเหงาหอนอนความคิดฟุ้งซ่านเราก็ได้รู้หลงไปในความคิดเราก็รู้แล้วว่ามันหลงมันไม่ใช่ความรู้ก็บอกตัวเองสอนตัวเองเราก็ได้เรียนรู้เรื่อยไปหลักของเราก็ดูอยู่เหมือนกับเราอ่านตำราเราท่องหนังสือบางทีมันก็วอกคิดไปทางอื่นแล้วก็กลับมาท่องหนังสือจิตใส่ใจตามลำดับลำนำดีๆมันจึงจะติดมันจึงจะเป็นวิญญาณวิญญาณแห่งความรู้สึกตัวไม่ใช่วิญญาณแห่งความหลงวิญญาณแห่งความหลงมันขอมาเกิดขอมาแทรกเราก็ไม่เอาเราก็บอกเวลานี้เราสร้างความรู้สึกตัวอะไรนะแล้วก็บอกแล้วมันก็เชื่ออยู่เพราะความรู้สึกตัวมันเป็นธรรมธรรมย่อมชนะอาธรรมอยู่เสมอความหลงมันไม่ใช่ธรรมหรอกบางทีเราให้โอกาสมันมามากแต่เวลานี้ขอเถอะขอโอกาสเวลานี้เรามาเจริญสติไม่ใช่เวลานี้มาคิดถึงลูกถึงหลานเวลานี้ไม่ใช่เวลาทำอันอื่นเรามาเจริญสติขอสงวนเวลาขอสงวนลิขสิทธิ์ให้ค่ายก็ว่าอย่างนั้นให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวมันจะได้บทเรียนเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งไหนที่มันไม่เคยเห็นชัดก็จะได้เห็นชัดแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นความคิดตัวเองอยู่กับความคิดอยู่กับความหลงอยู่กับความโกรธอยู่กับความรักความชังพอมาดูเข้าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นอาคันตุกะมาเป็นครั้งเป็นคราวเราก็จะได้ทักท้วงเราจะได้ทักท้วงโต้ตอบบอกคืนบอกกลับเวลามันหลงขึ้นมาเวลามันคิดขึ้นมาก็บอกตัวเองเราก็กลับมาหาฐานมาหาที่ตั้งมันจะได้บทเรียนตรงนั้นแหละเห็นมันหลงคิดไปก็กลับมาหากายที่เคลื่อนที่ไหวอยู่นี้มันง่วงเหงาหอนอนก็กลับมาหากายที่เคลื่อนที่ไหวอยู่นี้ให้มันทันทีทันใดตรงกันข้ามพอดีหัดให้มันตรงกันข้ามมีโจทย์มีจำเลยความหลงเป็นโจทย์สติเป็นพิพากษาตุลาการถ้าใจถ้ากายเป็นจำเลยของความหลงเราก็แย่ต่างมันเคยหลงมาเรียกว่าแย่ต่างมันกับพิพากษาตุลาการที่จะสร้างความเป็นธรรม กระบวนการแห่งความเป็นธรรมเพราะว่ากายใจของเราเนี่ยมันครอบงำมันเป็นจริตนิสัยมานานแล้วบางทีมันง่ายที่จะหลงถ้าเรามาดูจริงๆนะชีวิตเราเนี่ยความหลงมันจะมากกว่าความรู้สึกตัวโดยซ้ำไปพอมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยโจทย์คือความหลงก็จะมาแย่งเอากายเอาใจให้ไปคิดให้ไปเป็นทาสของเขาเราตั้งใจจะสร้างความรู้สึกตัวอยู่ดีๆอ้าวมันง่วงขึ้นมามันไม่ยอมให้รู้มันดื้อความง่วงเนี่ยเหมือนกับมันดื้อความดื้ออยู่ในชีวิตเราหรือเหมือนกับลูกของเราหลายคนลูกบางคนก็ดื้อลูกบางคนก็ด้านลูกบางคนก็ซุกซนความง่วงหมายถึงมันดื้อมันด้านมันกับลูกที่บอกมันไม่เชื่อไม่ฟังแต่ก็พยายามแต่มันไม่เหมือนกับลูกเก่งๆเพราะมันอยู่กับเรามันเป็นเรื่องของกายของใจเรามันก็อยู่กับเราแต่ลูกที่เป็นลูกตัวเราเก่งๆมันก็อยู่คนละที่ละทางกันบางทีเราก็ไม่ได้เห็นมันมันทำผิดทำถูกหลบหูหลบตาเราไม่ได้ยินเราไม่ได้เห็นแต่ตัวเรานี่เห็นรู้เห็นทุกโอกาสถ้าจะมีสติเป็นดวงตาคอยดูแลคอยตรวจสอบคอยทักท้วงคอยโต้ตอบคอยบอกคืนคอยบอกกลับสอนให้มันรู้คนละเรื่องกันความหลงกับความรู้คนละเรื่องกันให้ใส่ใจตรงนี้ให้มันเห็นความหลงชัดเจนเห็นความรู้ชัดเจนความหลงเป็นอันหนึ่งความรู้เป็นอันหนึ่งความทุกข์เป็นอันหนึ่งความไม่ทุกข์เป็นอันหนึ่งความโกรธเป็นอันหนึ่งความไม่โกรธเป็นอันหนึ่งเนี่ยมองให้มันชัดแต่ก่อนอาจจะไม่ชัดโอนไปกันไปทั้งรู้ทั้งหลงไปด้วยกันไม่เอาให้มันชัดเจนการปฏิบัติธรรมสร้างความชัดเจนสร้างความแม่นยำให้มันเป็นจริงความรู้ก็เป็นความรู้จริงจริงความหลงก็เป็นความหลงจริงจริงแต่ถ้าเราไม่เคยสร้างความรู้ให้เป็นฐานให้เป็นหลักมันก็จะไม่เห็นความหลงชัดจริงชัดแจ้งไม่เห็นแจ้งในความหลงเวลาเราสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมีฐานมีที่ตั้งพอมันหลงขึ้นมาเราจะเห็นความหลงชัดเจนหลงไปทางไหนก็เห็นชัดหลงไปในความคิดก็เห็นโดยพอหลงไปในความคิดเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงๆจะไม่เห็นมันก็ไปด้วยกันได้เป็นสุขเป็นทุกข์ไปด้วยกันปนเปกันไปแต่นี่เรามีสติเห็นมันทั้งสองอย่างเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งรู้เห็นทั้งหลงเราก็สร้างตัวรู้เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้นี่เรียกว่าปฏิบัติถ้าไม่เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ไม่ใช่นักปฏิบัติจะนั่งหลังผลหลังงอจะเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกเหมือนพระมารัฐบาลพระจักรพุบาลพระรัฐบาลใช่ไหมเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกแต่ด้วยความอยากความอยากรู้อยากเห็นรีดกายจนไม่มีเวลาพักผ่อนเดินจนฝ่าเท้าแตกเพราะอยากรู้อยากเห็นเคร่งเครียดบุกบืนเอาส้นเท้าเดินส้นเท้าก็แตกเอาปลายเท้าเดินปลายเท้าก็แตกเอาข้างเดินข้างเท้าก็แตกรอยเดินจงกรมเป็นรอยเลือดไปเลยในที่สุดท้อใจลาสิกขาพระเจ้าก็ทราบเรียกมาถามมาสนทนาธรรมด้วยถามรัฐบาลรัฐบาลนี่เป็นหนุ่มสมัยเป็นหนุ่มเป็นนักดนตรีดีดพินสีโซก็ถามว่ารัฐบาลเวลาเธอทรงดนตรีน่ะถ้าสายพินของเธอตึงเกินไป าจะเพราะไหมไม่เพราะพระเจ้าข่าแต่หย่อนเกินไปมันจะเพราะไหมไม่เพราะพระเจ้าข่าแต่ทำยังไงมันจึงจะเพราะเอาพอดีพอดีแม่เธอปรารภความเพียรก็เช่นกันรัฐบาลเอ้ยเธอตึงเกินไปเธอย่อนเกินไปมันก็ไม่มีความพอดีเห็นเดียวกันเธออย่าไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมากความขยันก็พาเธอทำความขี้เกียจก็พาเธอหยุดไม่ใช่ความหย่อนความหย่อนความตึงมันใช่ไหมล่ะต้องพอดีมีสติสัมปชัญญะคอยดูการแสดงของกายของใจบางทีใจมันอยากรู้พอเห็นมันอยากรู้อยากเป็นผู้อยากรู้ให้เห็นมันอยากรู้มันขี้เกลียดก็อย่าเป็นคนที่ขี้เกลียดถ้าเห็นมันขี้เกลียดมันจะเกิดความพอดีนี่การปฏิบัติธรรมสตินี่ที่เราสร้างนี่ช่วยเราว่าแต่เราสร้างให้มันมีว่าแต่เราสร้างให้มันมีแต่มันไม่มีมันก็ไม่ได้ใช่มันเราไม่มีเงินมันจะได้ใช่อะไรหิวตายเราต้องหาเราต้องสร้างขึ้นมาอย่าขี้เกียจขี้คร้านคนขยันก็หาทรัพย์ได้คนเกลียดคร้านก็ยอมนอนเป็นทุกข์การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราทำได้จริงๆพลิกมือยกมือเคลื่อนไหวมือรู้สึกตัวได้รู้สึกตัวได้ตั้งต้นจากความรู้สึกตัวน้อยๆที่มีเจตนาเอามาไว้กับกายที่มันเคลื่อนมันไหวเริ่มต้นตรงนี้ต่อไปมันจะมีฐานมีที่ตั้งมันจะมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหารูปเมื่อมันเป็นมหารูปเราเอาละบัดเนี่ยเราสมมติเรามีเงินมีทองเราก็สามารถที่จะขยายธุรกิจของเราออกไปได้แต่ก่อนหาเงิน10เงิน5เงิน10ต่อไปอาจจะหาเงิน100เงิน1,000อาจต่อไปอาจจะไปหาเงิน10,000เงิน100,000เมื่อหลวงปู่เทียนพูดสมัยหลวงพ่อไปปฏิบัติกับท่านหลวงพ่อเทียนพูดว่าหาเงินร้อยเงินพันหาไม่เป็นไม่รู้จะหาแบบไหนแต่ว่าหาเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยหาง่ายท่านบอกว่าเนี่ยมันก็คิดแบบนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหาเงินหมื่นเงินแสนหายังไงมันมีให้หามันมีถ้ามีสติขึ้นมากมากมากมากมันก็มีมีญาณมาช่วยมีสมาธิมีปัญญามีมรรคเข้ามาช่วยคนมีเงินมีทองเงินมันก็หาเงินเองเงินมันลงทุนปัญญามันลงทุนมันหาเองจากอันนั้นได้มาจากอันนี้ได้มาหลายเรื่องหลายราวหาหลายๆอย่างก็ได้มารวมกันเข้ามากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนไม่ตามก็พาให้เราหลงหูมันก็พาให้เราหลงจมูกเล่นกายใจมันก็พาให้เราหลงต่อไปเมื่อมันรู้แล้วตาก็พาให้รู้หูก็พาให้รู้จมูกเล่นกายใจก็พาให้เรารู้มันช่วยเราศีลสมาธิปัญญาก็คุ้มครองป้องกันรักษาเราญาณปัญญาก็เกิดขึ้นมาสนับสนุนมันเป็นอย่างนั้นมันได้ความสมสัดสมส่วนได้พลังงานนี่มันเป็นไปเองแต่ว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันจะยากอยู่สักหน่อยแต่ความยากที่เราทำมันจะง่ายภายในภายหลังความตึงก็เพื่อที่จะหย่อนความหย่อนก็เพื่อที่จะตึงให้คิดอย่างนี้บางทีมันตึงมากก็หย่อนบางทีมันหย่อนมากก็ตึงถ้ามันพอดีหาความพอดีกับตัวเองบางทีก็ตั้งไม่ถูกพอทำปั๊บก็เอาเก่งเอาจังหน้าดำคำเครียดง่วงเหงาเศร้าซึมเครียดไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ย่อนลงไปสักหน่อยย่อนลงไปสักหน่อยหายใจโล่งๆมองในแง่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองในแง่ดีๆมันตึงเพื่อจะย่อนย่อนเพื่อที่จะสอนตัวเองเหมือนกับเราฝึกหัดวัวควายจับควายใหม่วัวใหม่มันวิ่งเตลิดเปิดเปิงวิ่งแรงเราก็หย่อนไปแล้วก็ดึงกลับคืนมาถ้าไปตึงเวลามันวิ่งมันเจ็บทั้งสองส่วน อาจจะเชือกขาดอาจจะมือขาดก็ได้แล้วเมื่อมันเจ็บมากๆควายที่มันสนตะพายมันเจ็บมากๆมันดิ้นมากๆมันก็ดิ้นมากๆเมื่อมันดิ้นมากๆมันก็พยศมันก็พยศมันไม่ให้เราเกี่ยวข้องกับมันเห็นเราสนตะพายควายเนี่ยหลวงพ่อเป็นนักสนตะพายควายสนเข้าคุ้ยภาษาบ้านเฮาเนาะสนเข้าคุ้ยถ้าไปจับบักใหญ่บักโตตึ้งๆๆมันก็ดิ้นแหละค่อยๆลูบคำมันก็ชอบอยู่หรอกค่อยๆลูบคำไปลูบคำแล้วก็ค่อยๆจับค่อยๆลูบค่อยๆสอดเข้าไปมันก็ให้เราทำอยู่เป็นเราไถนาเข่าควายมันขาดถ้าไปมัดไปดึงมันก็ไม่ชอบแล้วค่อยลูบค่อยคำทีหลังมันจะยื่นจมูกมาให้เราเลยว่าจะเราค่อยๆสอนมันก็หัดได้การหัดการสอนตัวเองก็เหมือนกันมันไม่ก็ไม่ชอบรุนแรงกันตึงเครียดเกินไปเอาเก่งเอาจังก็ไม่ใช่นะต้องรู้จักจริตของตนเองปล่อยปล่อยหยุดหยุดเย็นเย็นให้เวลาเช่นท่านั่งนะบางทีอยู่ๆเราจะมานั่งให้มันนานเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ได้ปวดขาปวดแขนก็ยืดตัวใหม่พักใหม่ยืดตัวใหม่วางกายวางใจวางใบหน้าบางกิริยาอาการต่างๆก็ค่อยสอนตัวเองค่อยยกมือเคลื่อนยกมือไว้ทำใจไปด้วยทำกายไปด้วยทำความรู้สึกตัวไปด้วยให้มันเป็นปรีเป็นขุยเลยถ้าหัดไม่เป็นก็เป็นศัตรูกันนะพอจะเจริญสติที่ใดโอ้ยมันยุ่งยากเหลือเกินมันเรื่องใหญ่ก็จะนั่งที่ใดโอ้ยมันใหญ่ก็จะนั่งไม่ได้จะทำได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าจะอยู่ได้จบคอร์สหรือเปล่า7วันหรือเปล่ามันคิดไปเพราะว่าทำก็ยากจริงมันคิดตั้งท่าตั้งทางอะไรเกินไปไม่ได้ปล่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นไรตะพื้นตะพื้นไปทำได้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่หัดทนุถนอมหัดเคลียร์ตัวเองอย่าลงโทษการปฏิบัติธรรมอย่าไปลงโทษค่อยทำไปบางทีจะไปเอาคนอื่นมาเป็นเกณฑ์ชี้วัดเรามันก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีตัวเราต่างหากเห็นท่องหนังสือคนหนึ่งก็ท่องจำได้ดีไปหน้าหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้ถึงวรรคสองแถวสามแถวเราก็จะมารีดตัวเองก็ยากเปล่าๆเครียดไปเปล่าๆสมัยก่อนเคยท่องหนังสือแข่งขัดกัดสมัยบวชเป็นเนตรมันก็มีการหลอกกันสมมติว่าเราท่องไปได้ตั้ง5ใบแล้วบางทีเพื่อนเรามาเราก็เปิดขึ้นมา2ใบ3ใบทำท่าท่องอยู่ที่แท้เราไปได้แล้ว5ใบ6ใบไปแล้วแต่บางทีเราไปดูคนที่เก่งกว่าเราท่องพร้อมกันนะว่าโควาดวินัยบัญญัติอนุสัตว์แต่อย่างนี้เสียสีกรณีกิจสีปัจจัยเครื่องอาศัยพรมประชิดแล้วไม่เสียสีอย่างแค่เป็นระบาดนั่งว่ากันไปว่ากันไปอ้าวแป๊บเดียวเขาไปได้แล้ว2ใบ3ใบเรายังท่องไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาเร่งตัวเองรีดตัวเองยิ่งตะเปตะปะตะเปตะปะไปเลยเมื่อรีดตัวเองมากๆไม่ได้เราต้องรอได้คอยได้หยุดได้เย็นได้ค่อยตั้งค่อยทำไปเอาไปมามันก็เจ๋งเหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางทีเนนน้อยมาถามเราสมัยเราเป็นโยมไปปฏิบัติเพราะว่าเนน้อยบอกว่าเขาปฏิบัติเพียงเกตวันเขารู้จักรูปนามเจ้ามาปฏิบัติแล้วตั้งสิบมือแล้วยังไม่รู้จักรูปนามจะเห็นยังไงอยู่เราก็ลงโทษตัวเองตกใจมาเนนมาว่าอย่างนั้นเราตกใจเฮ้เราเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าทำไมเราไม่รู้ทำไมเราไม่รู้เนนตัวเล็กๆทำไมเขารู้พอไปคิดแบบนั้นก็เลยไม่ได้ไปคิดแบบนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม่เป็นไรฮะเราจะทำไปอย่างนี้แหละลูกก็ไม่เป็นไรต้องเน้นเลยไม่ลูกก็ไม่เป็นไรจะทำอยู่นี่แล้วไม่ลูกก็ไม่เป็นอย่างดอกค่อยทำไปอย่างนี้แล้วใจมันดีเวลามันให้โอกาสเพราะใจดีมันพร้อม ทำไปอ้าวมันหลงที่ไรไม่ใช่เรามาสร้างความรู้มันคิดทั้งบ้านทั้งช่องมันคิดไปนั่นเอาไม่ใช่เรามาสร้างความรู้ไม่ใช่เรามานั่งคิดชั่วโมงนี่เราเป็นชั่วโมงที่เราเดินจงกรมรู้สึกตัวชั่วโมงนี่เป็นชั่วโมงเราสร้างสตินี่เราก็สอนตัวเองค่อยสอนไปพอบอกตัวเองไปพอบอกตัวเองไปบอกความรู้ความหลงมันหลงคิดไปเอาไม่ใช่เวลานี่เรามาสร้างความรู้ความรู้มันคืออย่างนี้เดินไปอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้ตามไปโอ้นี่คือความรู้โอ้นี่ความรู้โอ้คิดไปหลงโอ้นั่นตัวหลงโอ้ตัวรู้ตัวรู้เดินอยู่นี่คือรูปเดินอยู่นี่คือรูปรู้สึกตัวอยู่นี่เป็นตัวรู้ตัวนามเห็นรูปเห็นนามทันทีนะพลิกล็อกหน่อยเดียวแต่ก่อนคุมเกินไปไม่เว้นวรรคให้กับตัวเองไม่ได้จังหวะต้องเว้นวรรคสักหน่อยไม่ใช่พืชเหมือนเหล็กเส้นการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเป็นภาวะที่ดูออกมาดูเป็นช่องเป็นช่องความหลงได้ปัญญาแต่ก่อนความหลงได้ความหลงไปสู้กับความหลงไม่ฉะบัดนี้ความหลงกลายมาเป็นปัญญาโอ้มันหลงเนาะโอ้นี่คือรู้ยกมือโอ้นี่รู้โอ้มันแก้กันเองไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่ไปรีดตัวเองบังคับตัวเองมันแก้กันไปในตัวระหว่างความรู้กับความหลงระหว่างความทุกข์กับความไม่ทุกข์ประมาณการนะนี่การปฏิบัติมันมีมาแก้ในตัวของมันเองมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราทำถูกอย่างที่เราเรียนรู้มรรคนะมักต้องคือดำเนินไปเรื่อยๆเหมือนเราก้าวเดินมันเดินไปแต่ละก้าวมันเป็นการก้าวถูกต้องอยู่แล้วไปคิดทำไมเมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่มันจะถึงไม่จำเป็นต้องคิดเลยเช่นเราเดินจากศาลาหอไตไปศาลาหน้าเนี่ยโอ้ยไกลเหลือเกินเนาะเดินไหวหรือเปล่าเราแก่แล้วเราปวดขาปวดเข่าเดินไม่เก่งโอ้ยไปคิดอะไรเดินไปค่อยเดินไปก้าวทีละก้าวก้าวทีละก้าวมันสำเร็จแล้วมันผ่านจากศาลาหอไตไปแล้วก้าวหนึ่งสองก้าวก็ผ่านไปแล้วสามก้าวก็ผ่านไปแล้วแต่ก้าวแต่ละก้าวมีความหมายไม่ต้องไปคิดเมื่อไรมันจะถึงเมื่อไรมันจะถึงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ละรู้แต่ละรู้อยู่นี่มีความหมายมากมันไปจากอะไรมันไปจากความหลงเราทำอยู่แล้วเป็นกรรมอยู่แล้วกรรมมันจะลิขิตอยู่แล้วให้ทำอย่างนี้การปฏิบัติธรรมพอทำเลยลงไปเนี่ยมีแต่ความคิดทำผิดทำถูกผิดก็โอ้ยถูกก็โอ้ยความผิดความถูกซัดเราพอๆกันการกระทบเท่าๆกันแต่ถ้าว่าเราพลิกล็อกสักหน่อยเห็นมันผิดเห็นมันถูกอันเนี้ยมันผิดก็เห็นมันยิ้มได้เหมือนกันมันทุกข์ก็ยิ้มหัวเราะความทุกข์ได้เหมือนกันมันสุขก็ยิ้มหัวเราะความสุขได้เหมือนกันมันสุขก็รู้มันเหมือนกันมันทุกข์ก็รู้มันเหมือนกันอย่างนี้ปฏิบัติธรรมง่ายง่ายแค่ทำถูกมั้ยหลักเดียวเป็นตัวเฉลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวภาษามากเลยว่าดูคำว่าดูนี่ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเลยไม่เหมือนกับคำว่าเป็นคำว่าเป็นเนี่ยโอ้กระทบกระเทือนมากคำว่าดูเนี่ยไม่มีอะไรกระทบเลยเรียบคำว่าเป็นเนี่ยขรุขระเป็นทางขรุขระกระทบกระเทือนเมื่อกระทบกระเทือนก็ง้อนแง่นคอนแขนถ้าดูนี่เรียบมันหลงก็เห็นมันเรียบมันรู้ก็เห็นมันรู้มันสุขก็เห็นมันสุขมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์นี่คือสติล้วนล้วนสติล้วนล้วนสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาไปตามทุกอย่างมันคิดก็ค่อยไปตามความคิดคิดมีเหตุมีผลเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขก็เป็นตัวเป็นตนเป็นสุขจริงๆเป็นทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์จริงๆไม อันนั้นสติธรรมดาสติของปุถุชนสติปัฏฐานเป็นสติที่จะทำลายความเป็นตัวเป็นตนคำว่าเห็นเนี่ยไม่เป็นตัวเป็นตนคำว่าเป็นเนี่ยคือเป็นตัวเป็นตนเข้าใจหรือเปล่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้ใช้สมองนะเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยทำลายความเป็นตัวเป็นตนอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกชัดๆเลยว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรที่เป็นเรื่องของกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักแต่ว่าจิตก็เป็นสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่สติปัฏฐานไม่ใช่โอ้ยนะปวดเอวโอ้ยปวดเอวมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นตนอยู่ในความปวดไม่เป็นมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความร้อนความหนาวมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความหิวความสุขความทุกข์สติปัฏฐานนี่เฉลี่ยออกเลยเฉลี่ยออกเลยเห็นมันเห็นมันปวดเห็นมันหิวเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเห็นแล้วเฉลี่ยแล้วบ่เนี่ยเฉลี่ยแล้วเรียบลงมาสักหน่อยไม่เป็นคลื่นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าภาษาธรรมะเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วภาษาปัญญากนธัญญะรู้แล้วมันคิดก็รู้แล้วมันสุขก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วมันหิวก็รู้แล้วมันร้อนก็รู้แล้วมันปวดมันเมื่อยก็รู้แล้วเรียกว่าอัญญาสีวัฏฏโภโกณฑัญโญรู้แล้วรู้แล้วจะเนี่ยนะไม่ใช่เป็นนะปฏิบัติธรรมมันจะทำให้เกิดความเรียบง่ายความง่ายมันสร้างเราอยู่หรอกแต่เราไปสร้างความง่ายเป็นเรื่องยากสร้างความเบาให้เป็นเรื่องหนักส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเอาให้ได้จะเอาให้ได้แต่รู้ว่าจะเอาอะไรถ้าเอาก็ได้ทันทีได้อะไรได้ความยากได้ความง่ายได้ความทุกข์ได้ความทุกข์ถ้าจะดูมันก็ไม่มีอะไรนี่แต่เห็นแจ้งไปได้บทเรียนความทุกข์ก็ได้บทเรียนเป็นปัญญาความสุขก็ได้บทเรียนเป็นปัญญาความหลงก็ได้บทเรียนเป็นความไม่หลงได้ปัญญาภาวะที่ดูนะเริ่มต้นให้ถูกนะการปฏิบัติธรรมทำสบายสบายมันก็เริ่มต้นอยู่แล้วกายานุปัสสนาเนี่ยเคลื่อนไหวไปมามันจะแสดงนะบทเรียนที่ได้จากกายมันก็มีเหมือนกันมันปวดมันเมื่อยเห็นมันปวดมันเมื่อยเรียนรู้แล้วรู้แล้วมันปวดรู้แล้วมันเมื่อยรู้แล้วมันสุขรู้แล้วมันทุกข์มันจะเรียนรู้เรื่อยไปมันเป็นแหล่งเรียนรู้มันจะแสดงหลายรสหลายชาติเราก็เห็นเราก็เห็นเราเห็นแล้วความปวดความเมื่อยเห็นชัดเหลือเกินเห็นเมื่อไหร่เห็นอยู่โน้นเห็นอยู่สุขโตเวลานั่นเรานั่งอยู่ในหอไตรเรานั่งอยู่ในศาลาหน้าเวลานั่นเราเดินอยู่ใต้ร่มไม้เราเดินอยู่บนทางเดินจงกรมเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วรู้แล้วเวทนามันเป็นอย่างนั้นเนาะมันสุขเวทนาทุกเวทนาเวลานั่นเราเดินอยู่ต้นขาขี้หมูหลวงพ่อยังคิดได้เวลานั่นเรานั่งอยู่ในกติเวลานั่นเราอยู่มันเห็นข้างเดียวน่ะจบมาตลอดทุกวันเลยเห็นรูปเห็นนามเห็นแล้วเวลานั่นเดินอยู่ใต้ต้นขาขี้หมูพอมาดูว่าโอ้การเดินนี่คือรูปนี่เนาะรูปนี่เนาะโอ้มันคิดไปโน่นมันไม่ใช่เนาะไม่ใช่เรามาทำมันนั่นไม่ใช่เรามาเดินคิดเนาะเรามาเดินสร้างสติเนาะออกจากบ้านจากเรือนมาไม่ใช่มาคิดถึงลูกถึงเมียเรามาสร้างสติเนาะเขาบอกเลยโอ้นี่เนาะนี่สติเนาะโอ้มันคิดไปแล้วกลับมาเนาะรู้จากรูปนามทันทีพอมาบำเพ็ญทางจิตรู้เอารู้เอาเห็นความคิดเห็นความคิดเห็นความคิดความคิดมันสร้างความให้รู้มันก็ตรงกันข้ามพอดีตรงกันข้ามพอดีความคิดที่มันหลงไปกับความคิดความรู้ที่มันไปเห็นความคิดมันตรงกันข้ามพอดีพังทลายเลยความคิดไม่จริงอะไรๆก็หาคำตอบจากความคิดไม่ใช่ ความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเป็นธรรมเป็นธรรมเปลี่ยนแปลงเลยชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปลงเลยเห็นครั้งเดียวรู้ครั้งเดียวเฉลยครั้งเดียวเฉลยได้ครั้งเดียวไม่มีปัญหาเอาไม่เอากายมาเป็นสุขไม่เอากายมาเป็นทุกข์ไม่เอาจิตใจที่มันเกิดอะไรที่มันเกิดกับจิตกับใจมาเป็นทุกข์ความทุกข์ที่เกิดกับจิตกับใจเนี่ยไม่มีเลยความสุขที่มันเกิดกิจกับจิตกับใจไม่มีเลยไม่หาความสุขเพราะกายเพราะใจไม่หาความสุขเพราะการกินการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นความสุขคือไม่มีอะไรเข้าใจหรือเปล่าความสุขคือไม่มีอะไรไม่มีแล้วแต่ก่อนเราหลงหาความสุขความทุกข์เพราะเรื่องของกายของใจได้อันนั้นก็เป็นสุขไม่ได้อันนั้นจะเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเส้นผมบางภูเขานะการปฏิบัติธรรมไปหาอะไรมันยุ่งไปหมดเลยสุขมันมีจริงหรือเปล่าทุกข์มันมีจริงหรือเปล่าทุกข์เพื่อให้ทุกข์เหรอมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นในโลกไปนะสุขก็จะให้สุขสุขก็วิ่งหนีทุกข์ก็วิ่งไล่มันก็ไม่ไหวเห็นมันซะวะเห็นมันเห็นมันรู้สึกรู้สึกโอ้ยได้ปัญญาเห็นสุขเห็นทุกข์นี่แล้วเป็นปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าว่าเห็นทุกข์ไงเห็นอันประเสริฐเห็นของจริงอย่างประเสริฐเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ4เห็นอย่างประเสริฐไม่ใช่เห็นอันอื่นนะถ้าไม่เห็นทุกข์แค่นี้ทุกข์ได้ยังไงถ้าไม่เห็นสุขแค่นี้จะเป็นผู้มีความสุขได้ไงเพราะนั้นเรามาสร้างตัวรู้เนี่ยสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้นะเนาะไม่ยากหรอกเนาะขอเชียร์ให้กำลังใจแก่พวกเราเพราะว่ามันอันเดียวกันแท้ๆพวกเราเนี่ยแม้แต่จะเป็นเพศพระหมอโลนห่มเหลืองก็อันเดียวกันคือความรู้อันเดียวกันอันเดียวกันคนคนเดียวกันคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าตัวจริงอยู่ตรงนั้นความเป็นจริงจุดหมายปลายทางพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นเอามันไปนั่นแล้วชีวิตเราเนาะปัญหาอะไรมันยุ่งยากอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นแล้วเย็นนะไปร้อนทำไมไปทุกข์ไปตกกองบนอะไรเนาะ